talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit, nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong, feeling like I don't belong. Here with you, nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. All about hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out, we know what it's all about. Karen Carpenter, oftewel in zijn compleetheid The Carpenters, met Rainy Days and Mondays. Nou viel dat vandaag nog wel mee met die buiigheid. Ik heb begrepen van KNMI dat het morgen allemaal wat erger wordt. Maar dat moeten we dan maar even doorstaan voor deze kerstdagen. Een goede avond. Op middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Nieuwe aflevering van het programma Nieuwe Week. De kerstweek, zullen we maar zeggen. Niet dat we daar nou een kerstprogramma van maken. Hoewel, er komen wel wat dingetjes aan de orde die daar toch weer mee te maken hebben. Want naast de hele hoop leuke muziek natuurlijk, die we altijd hebben in dit programma, gaan we het bijvoorbeeld hebben, dat heeft dan niks met de kerst te maken, over de gemeente Barendrecht. Want daar komt een nieuwe regeling met een hele hoop geld, zo'n 1 miljoen, ruim 1 miljoen euro, dat dan beschikbaar wordt gesteld aan eigenaren van woningen, dus particulieren, geen huurwoningen, eigenaren van woningen, om de woningen beter te kunnen isoleren. Lijkt me een buitenkansje. Daar gaan we straks over praten, dat wil zeggen Herman de Bruin, die gaat daarin het voortouw nemen. Midas Dekkers ook deze maandag weer present. En waar gaat hij het over hebben? Natuurlijk zou je bijna zeggen, de kerstkalkoen. Nou, dat wordt wat, denk ik. Het groepje Katakat, dat komt altijd op de eerste maandag van de maand in ons programma voorbij om een liedje te zingen over de dan nieuw begonnen maand. Dat deden ze dus begin deze maand ook, toen zongen ze uiteraard over december. Maar vandaag komen ze een keertje extra langs om te zingen over de 13e maand. Dat klinkt vast niet onbekend in de oren. Dan hebben we ook nog aandacht voor het Rotterdams vervoerbedrijf, de RET. Want er komen maar liefst 55 nieuwe elektrische bussen. En die gaan rijden in Rotterdam en omgeving, ook in Den Haag trouwens. En dat is een goede stap in de richting van nog minder uitstoot. Daar gaan we dus straks over hebben. Daar hebben we Mariska de Vries voor ingehuurd. En die gaat daarover een praatje maken. Nou, er is een hele hoop wat allemaal voorbij komt in dit programma. En toch houden wij nog ruimte over voor de muziek. Want wat dacht je van deze? Van de Culture Club. The victims we know so well. They shine in your eyes when they kiss and tell. Strange places we never see. But you're always there. Like a ghost in my dream. And I keep on telling you. Please don't do the things you do. When you do those things. For my puppet strings have the strangest void for you. We love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads us into the stream and it sink or swim like it's always been. And I keep on loving you. It's the only thing. When the angel sings, there are greater things. Can I give them all to you? Ooh. Oh. Mm. Pull the strings of emotion. Take a ride into unknown pleasure. Feel like a child on a dark night. Wishing there was some kind of heaven. I could be warm with you smiling. Hold out your hand for a while. The victims, we know them so well. So heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. tell you I'm sorry, make you understand, I mean just what I say. After all that I've heard, well, why should I worry when we ride the fine line between love and hate? If I had been right, oh, how could I doubt you? But try as I might, I can't live without you. So I cling to the hope of a bright, brighter day. Natuurlijk ook alweer een beetje in deze tijd van het jaar, deze muziek. The Christians and Words. Je merkt het, we doen er wel helemaal ons best voor. Goed nieuws voor mensen in de gemeente Barendrecht die een eigen woning hebben, want er valt wat te verdienen in twee opzichten. En hoe dat nou precies zit, dat ga ik niet uitleggen, want daar hebben we Herman de Bruin voor in dienst. Er komt ruim een miljoen subsidie voor energiebesparing van koopwoningen. Waar vindt dat allemaal plaats? Dat gaat in Barendrecht plaatsvinden. En de wethouder van Barendrecht met onder andere duurzaamheid in de portefeuille is Tanja de Jong. Die is aan de telefoon. Nou, dat is wat. Een miljoen subsidie voor de Barendrechters. Dat is mooi meegenomen. Ja, dat is een heel erg mooi bedrag wat we inderdaad gaan krijgen. En wat volledig ook ter beschikking gaat staan aan onze inwoners, in dit geval met een koopwoning. Ja, en hebben ze dat zelf moeten bijdragen? Want dat komt het van de gemeente? Nee, we hebben in dit de landelijke regeling door onze minister opengesteld voor zo'n 85 miljoen. Mm-hmm. En alle gemeenten konden daarop inschrijven. En de regeling hield in dat je tot maximaal €90 per koopwoning kon aanvragen. Mm-hmm. En wat gaan de mensen dan doen met die €90? Ja, zij mogen voor die €90 mogen zij maatregelen inkopen die ook echt helpen met het reduceren van energie. Ja. Gemeente Barendrecht heeft haar energieloket, de Woonwijzerwinkel, gevraagd om daarin onze partner te zijn. Want zij hebben heel veel spullen die helpen bij het reduceren van energie. Ja, dus het is... Ja, het is eigenlijk een advies. Nee. Het zijn echt concrete zaken. Dus ja. Je kunt denken aan de tochtstrips. Het kan een brievenbus zijn die de tocht tegenhoudt. Het kunnen energiezuinige lampen zijn. Ja, ja, het kleine dingetje eigenlijk, want je kan er geen spouwmuren van vullen. Nee, van die €90 niet. Bedoel ik. Nee. Daar is het ook niet voor bedoeld. Het is ook echt om direct op korte termijn energie te kunnen besparen. Wat wel in de box komt, is dat zij gratis een scan krijgen van hun woning. Op basis van gegevens zoals het energieverbruik en het bouwjaar. Ja. En ze krijgen wel korting ook nog op een adviesgesprek van de woonwijzerwinkel. Oké, dat is allemaal meegenomen. U hebt het over een box, Dat is die woonwijzerbox, hè? Ja, klopt. Ja, dat is letterlijk een box die de woonwijzerwinkel heeft. Een soort kerstpakket, maar dan anders. Ja, het is een leuk cadeautje, denk ik. Ja. Dat mag je zelf vullen zelf. Ja. Dus want hoe gaat dat dan precies? Je koopt die box, die woonwijzerbox, en zitten daar dan zaken in waardoor je maatregelen kan nemen om energie te besparen? Ja, het idee is dat de mensen straks zelf naar de webshop gaan van de woonwijzerwinkel. En Daar kunnen ze dus zelf uitkiezen wat ze willen hebben. Er worden ook dingen echt aanbevolen van, als u snel maatregelen wil nemen, zijn dit de meest gekozen artikelen. Ze krijgen een actiecode die ze kunnen gebruiken, zodat we ook weten dat het maar één keer per woning wordt aangevraagd. Mm-hmm. En ja, dan is het in principe drukken op verzenden en de woonwijzerwinkel pakt het pakket in en stuurt het op. Ja, en hoe kom je aan zo'n woonwijzerbox? In januari maken we bekend hoe dat precies gaat. Maar elke woning die krijgt een unieke actiecode. En daarin staat ook een uitleg straks van hoe je op de woonwijzerwinkel website kan inloggen op de winkel. Okay, dus de webwinkel. Ja. En dan kun je eigenlijk gaan shoppen. Gaat digitaal dus helemaal. Ja. Ja. Ja. En het geldt niet voor huurwoningen? Nee, het geldt niet voor huurwoningen, omdat de minister met de wooncoöperaties andere maatregelen heeft afgesproken. Hebben ze nu gezegd van nu gaan we echt iets doen voor de koopwoningen. Dus hebben ze ook gezegd van deze maatregelen die we dan via de gemeenten beschikbaar kunnen stellen, gaan dan ook naar de koopwoningen. Ja, en jullie zijn al bezig met ook zelf als gemeente energiezuinig te zijn, want de zonnepanelen liggen al op verschillende gebouwen, hè? Klopt, ja. Ja, we zijn daar hard mee bezig om onze eigen gebouwen ook sowieso energie neutraal te krijgen. En de eerste projecten die we aan het doen zijn gebouwen, maatschappelijke gebouwen met zonnepanelen. Vorig jaar hebben we er 6 gedaan en voor het komend jaar staan er ook weer een aantal op de planning. En we hopen eigenlijk in 2022 dat onze eigen gebouwen allemaal voorzien zijn van zonnepanelen. Als mensen wat meer willen weten, de website van de gemeente? Nee, we gaan begin januari de communicatie starten waarin duidelijk zal worden waar men naartoe moet. En dat zal dan de woonwijzerwinkel website worden. Tanja de Jonge, wethouder van Barendrecht van GroenLinks met onder andere duurzaamheid in de portefeuille. Nou, dat is wel duidelijk dat die duurzaamheid bij u in de portefeuille zit. Dank voor het gesprek En heel veel succes. Il est 6 au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule, je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre.

Ach ja, en dat is ook weer zo'n prachtig nummer waarbij je een emmertje onder je radiotoestel moet zetten om de tranen van ontroering op te vangen. Daarvoor gingen we op zijn Frans met... het liedje wat je net hoorde was trouwens van Natasha Hemmings en het heette First Love. En dat Franse liedje daarvoor, om maar even volledig te zijn, was van Christophe en Lemon Bleu. Dan gaan we zo meteen naar Midas Dekkers, onze vaste gast op de maandag. En hij gaat het, heb ik mij laten vertellen, deze keer hebben over de kerstkalkoen. Hoe toepasselijk toch ook weer. Maar ik stel voor dat we, voordat we Midas aan het woord laten, eerst even een klein beetje in de stemming gaan komen. Grandma got run over by a reindeer. Walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa. But as for me and Grandpa, we believe she'd been drinking too much eggnog. And we begged her not to go. But she forgot her medication. And she staggered out the door into the snow. When we found her Christmas morning at the scene of the attack, she had hoof prints on her forehead and incriminating claws marks on her back. Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. Now we're all so proud of Grandpa. He's been taking this so well. See him in there watching football, drinking beer and playing cards with Cousin Mel. It's not Christmas without Grandma. All the family's dressed in black. And we just can't help but wonder, should we open up her gifts or send them back? Send them back! Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. Now the goose is on the table and the pudding made of fig. Ah, and the blue and silver candle that would just have matched the hair in Grandma's wig. I've warned all my friends and neighbors, better watch out for yourselves. They should never give a license to a man who drives a sleigh and plays with elves. Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. Sing it, Grandpa. Grandma got run over by a reindeer walking home from our house Christmas Eve. You can say there's no such thing as Santa, but as for me and Grandpa, we believe. De kerstkalkoen. Eenzaamheid bestaat niet. De kalkoen met Kerstmis is het beste bewijs. Snijd de vogel bij het delen overlangs in tweeën. Zo kunt u nooit ruzie krijgen. Of je nu een linker of een rechterhelft op je bord krijgt, altijd heb je een vleugel en een poot en een borst. Het dier heeft van alles twee. Zelf zitten we ook zo in elkaar. Met twee armen, twee benen, twee ogen en twee nieren. Van het hart hebben we er maar één, daarom gaan er ook zoveel mensen aan dood, maar het bestaat uit twee boezems en twee kamers met dubbele bedrading.

de maan zou zijn, is Lari. Hij is korter dan de kortste februari. In feite een sigaar uit eigen doos, die je in rook laat opgaan in een berg cadeaus. Mijn salarisstrookje geeft, hoewel niet bestaand, op het einde van het boekjaar een dertiende maand. Want je werkt jezelf de tandjes, dus krijg je het netto in je handjes. Maar zo'n dertiende maand duurt maar even, je hebt hem in een oogwenk uitgegeven. Zo krijgt de kalender een welkome staart, maar zonder tijd is geld niets waard. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Yeah. nothing I have ever known. Oh, no, no, baby. Take my hand, love. I'm taking you home. Oh, this love is like nothing I have ever. En hij kan er natuurlijk ook wel weer wat van, deze Don Henley. En hij nam er ook de tijd voor, Taking You Home. Zometeen dan gaan we de tijd nemen voor een heel aardig onderwerp uit Rotterdam en omstreken. Want vervoersbedrijf, dat heet De Rit, zoals we allemaal wel weten. Die gaat een hele hoop nieuwe elektrische bussen in gebruik nemen. Dat is goed voor het milieu natuurlijk. En daar gaan we het zometeen dan maar eens over hebben. Dat wil zeggen, Mariska de Vries gaat het daarover hebben. Maar eerst de Eurythmics, zegt u het maar. Just een mooi liedje van de Eurythmics in dit geval. En het heette Who's That Girl? Dat wisten ze blijkbaar niet, maar dat weet ik wel, want het is natuurlijk Mariska de Vries. In 2030 is de hele busvloot van de RET in lijn met de landelijke afspraken uitstootvrij. Ik ga daarover praten met mevrouw Diane van Stijn. Zij is directiewoordvoerder van de RET. Mevrouw van Stijn, u bent al aardig op weg, want u heeft kort geleden 55 volledig elektrische bussen geïntroduceerd bij de RET. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, dat klopt. Dat hebben we afgelopen maandag in de ochtendspits hebben we dat met een klein feestje met een gezellig kerstkoortje erbij hebben we dat gevierd. Dat die eerste 55 elektrische bussen de weg op zijn. Dat vonden we inderdaad een mooie eerste mijlpaal op weg naar 2030. Ja, en wanneer volgt de rest? Hoe ziet het actieplan voor de komende jaren eruit? Nou, deze komende paar maanden worden echt 200 nieuwe bussen geïntroduceerd. Onze oude busvloot was volledig op. We zitten ook afgelopen maandag ging ook onze nieuwe busconcessie in. Daar heeft dat ook mee te maken. Niet al die bussen zijn al helemaal uitstootvrij. Daar zitten bijvoorbeeld ruim 100 hybride bussen bij, 40 dieselbussen. En die zullen dan in de komende 10 jaar weer per fasering worden vervangen. Dus in 2021 krijgen we weer 50 nieuwe uitstootvrije bussen, 2024 ook. En dan in 2029 de laatste ongeveer 100 helemaal schone bussen. Ja, vanwaar de fasering? Ik begrijp dat het anders een enorme financiële investering is. Maar zijn er nog andere redenen om dat in fases te doen? Jazeker. Ja, we willen natuurlijk ook van alle technologische ontwikkelingen willen we gebruik maken. Dus als je in één keer een busvloot voor de komende 10, 15 jaar aanschaft, dan heb je dus ook maar op één moment heb je dat wat op dit moment zeg maar het beste is. En door het te faseren kunnen we ook weer met de ontwikkelingen mee. Dus over een paar jaar zijn ze vast weer verder. Is de actieradius waarschijnlijk weer wat verder ontwikkeld. En kunnen we het op die manier met de technologische ontwikkelingen mee. En daarbij komt ook is dat als je elektrisch gaat rijden, ga je ook heel anders opladen. Je tankt niet meer, maar je laadt op. Hè? Dus je hebt ook heel veel oplaadpunten nodig. En het is ook gewoon heel praktisch dat als je dat in één keer overal in de stad moet veranderen, dan brengt dat ook heel veel met zich mee. Ja, wat heeft het verder nog voor gevolgen voor het personeel, de chauffeurs en de technici? Ja, de chauffeurs krijgen sowieso een instructie, want het rijdt wel wat anders. De techniek in de bus zelf is wat anders. En ook voor monteurs verandert er het een en ander. Het is natuurlijk een hele andere techniek. Het zit ook al meer op het dak, hè. Dus ook die krijgen een opleiding. Een bijscholingscursus over de elektrische bussen. Ja. Wat merken de passagiers ervan? Nou, de passagiers zullen vooral merken dat de bus stiller is. Nou, hij heeft een hele mooie nieuwe inrichting met een soort parketvloer look. Dat is een beetje de sfeer die de bus uitstraalt. En verder is het zo dat je tegenwoordig ook je telefoon kan opladen. Dus mensen die een snoertje bij zich hebben, die kunnen een telefoon in een USB-oplaadpunt opladen. En vanaf afgelopen zondag kun je ook alleen nog maar met PIN betalen. Dus contant betalen, dat kan niet meer. En er is dus PIN-apparatuur in de bus. En in de toekomst hopen we dat we reizigers ook kunnen aanbieden dat ze daar met hun bankpas kunnen betalen. De nieuwste bussen die nu al elektrisch rijden, op welke lijnen kunnen we die vinden? Waar kunnen we die vinden? Nou, een deel van deze bussen rijdt in Rotterdam in het centrum. En we rijden ook naar Schiedam en Vlaardingen. En alle buslijnen exact weet ik heel eerlijk gezegd niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd. Nee, maar dat kan ik ook niet onthouden hoor. Mensen denk ik ook niet. Dat kunnen mensen op onze website op rt.nl kunnen ze dat opzoeken. Oké, en waarom is gekozen voor precies die trajecten die uitgekozen zijn? We hebben gekeken naar de meest vervuilde routes, dus daar zijn we mee begonnen, zodat we die als eerste zeg maar uitstootvrij kunnen rijden. Ja, dat de lucht daar ook wat schoner wordt voor de mensen die daar langs de route wonen. Mooie ontwikkeling. Ik wens u veel succes met het uitrollen van de rest van het traject tot 2030 en dank u wel voor de informatie. Ja, nou hartelijk dank. Dank u wel. Ik sprak met Diane van Stijn, ze is directiewoordvoerder van de RET. Tempted by the promise of a different life, time has fled. There's a constant battle running through my head. I don't know.